niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 160 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło po południu Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażeń przekroczyła 20 tysięcy. Senat do wtorku przerwał pracę nad ustawą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich. Amerykanie planują wycofać się z kolejnego militarnego traktatu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 160 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem i 7 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 269 osób. Większość zakażeń stwierdzono na Śląsku. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że liczba zachorowań w województwie śląskim powinna zacząć spadać mniej więcej za tydzień. Ponieważ obecnie trwają wymazy, obecnie trwa pobieranie próbek od rodzin, pracowników przemysłu wydobywczego, chcemy, żeby wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem, tak jak to zawsze mówiliśmy, mieli możliwość uzyskania takiego testu. Ponad 40% osób zakażonych koronawirusem uznaje się za wyleczonych, podkreślił wiceminister Janusz Cieszyński. Mamy już prawie 8,5 tysiąca ozdrowieńców, co oznacza, że z tych około 20 tysięcy osób, które zachorowały, ponad 40% już wyzdrowiało. To jest powyżej tej statystyki, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe. Barbara Góra, Polskie Radio. Senackie komisje do wtorku przerwały pracę nad ustawą w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich. Do dokumentu złożono szereg poprawek. Ustawa autorstwa PiS-u przewiduje możliwość oddania głosu tradycyjnie w lokalach wyborczych lub w formie korespondencyjnej. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że wybory powinny odbyć się 28 czerwca. A od czerwca szpital w Łomży przestaje być jednoimienny. Taką decyzję wydał wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Oznacza to, że będą mogli tam trafiać już nie tylko pacjenci zakażeni koronawirusem lub z podejrzeniem zakażenia. Chorzy na COVID-19 nadal będą jednak leczeni w Łomży, szczególnie ci, którzy mają też inne schorzenia, mówi wojewoda. Bardzo istotną okolicznością jest, żeby szpitale były w gotowości dokonywania przy chorobach współistniejących zabiegów z pacjentem z koronawirusem. Określiłem zakresy, które dyrektor szpitala ma zabezpieczyć. To jest hemodializoterapia, nefrologia, neonatologia, położnictwo i ginekologia, neurologia, choroby płuc i okulistyka. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki liczy, że wkrótce w łomżyńskim szpitalu nie trzeba będzie leczyć chorych na COVID-19 i w pełni wróci on do normalnej pracy. Część społeczeństwa może jeszcze nie być usatysfakcjonowane, bo chciałoby, żeby cały szpital został już w 100% przywrócony do działania, ale pamiętajmy, że musimy zachowywać się odpowiedzialnie. To jest jeszcze nie koniec pandemii. Musimy stopniowo działać. Podążamy w dobrym kierunku takim, żeby faktycznie szpital w Łomży w 100%, oprócz oczywiście oddziału zakaźnego, mógł pełnić swoje funkcje. W najbliższych dniach wojewoda podlaski ma wydać podobną decyzję w sprawie szpitala MSWiA w Białymstoku, który także od czerwca miałby przyjmować nie tylko pacjentów zakażonych COVID-19. W szpitalu w Łomży na ponad 400 łóżek teraz zajętych jest kilkanaście, w Białymstoku kilka na ponad 150. Amerykański prezydent Donald Trump potwierdził, że planuje wycofanie się z kolejnego układu o kontroli zbrojeń. Tym razem chodzi o traktat o otwartych przestworzach, którego sygnatariuszem jest 35 państw, w tym Polska. Traktat o otwartych przestworzach został zawarty przez kraje NATO oraz byłych członków Układu Warszawskiego w 1992 roku. Umożliwia on loty samolotów zwiadowczych nad terytoriami jego sygnatariuszy w celu kontroli przestrzegania porozumień zbrojeniowych. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych od dawna zarzucali Rosji łamanie traktatu. Mamy bardzo dobre relacje z Rosją, ale Rosja nie przestrzega traktatu, więc wycofamy się z niego. Jest jednak duża szansa na nowe porozumienie albo przywrócenie obecnego, mówił prezydent Donald Trump. O wycofanie się z traktatu o otwartych przestworzach od dawna apelowali do prezydenta tzw. Jastrzębie z Partii Republikańskiej. Sprzeciwiali się temu demokraci oraz niektórzy politycy republikańscy. Ich zdaniem porozumienie jest bardzo przydatnym narzędziem dla Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników w Europie, którzy nie dysponują zaawansowanym systemem satelitów szpiegowskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. 29 maja Śląsk-Wrocław zagra z Rakowem Częstochowa, a będzie to pierwszy mecz w Ekstraklasie po przerwie spowodowanej koronawirusem. Mecze mają się odbywać bez udziału kibiców, nie będzie konferencji prasowych, do tego wszyscy przebywający na ławkach rezerwowych, oprócz pierwszego trenera drużyn, będą w maseczkach. Do nowych wyzwań przymierza się także Katarzyna Kiędrzynek. Bramkarka reprezentacji Polski opuściła Paris Saint-Germain i podpisała kontrakt z kolejnym potentatem, Wolfsburgiem. Z Cincinnati kontrakt podpisał Japs Tam. Były piłkarz m.in. Manchester United poprowadzi zespół ligi MLS, w której gra Przemysław Tytoń. Daniel Ricciardo od 2021 roku będzie kierowcą McLarena. Przez 3 lata przy dobrych wiatrach może nawet zarobić 93 miliony euro. 39. tytuł mistrza Grecji wywalczył Panathinaikos Ateny. Kluby greckiej ekstraklasy koszykarzy zagłosowały za zakończeniem rozgrywek. W pływaniu najpierw odwołano Mistrzostwa Europy, później Igrzyska Olimpijskie, a teraz o rok zostały przełożone grudniowe Mistrzostwa Świata na krótkim basenie, które miały się odbyć w Abu Zabi. Trzykrotny mistrz świata Radosław Kawęcki bardzo żałuje. No, trochę się zdenerwowałem. No niestety, no, trzeba jakoś to przezwyciężyć i trenować dalej i myślę, że trzeba być wytrwałym. No ja sobie zrobię tam z tydzień, dwa tygodnie wakacji w lipcu i później zacznę znowu trenować. Taką sytuacją nie jest zachwycony także prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński. W pewnym sensie jest to decyzja, która nie jest dla zawodników fajna i jeszcze bardziej podcina im skrzydła, ale ja znam nastroje polskich pływaków. Najbardziej skrzydła im podcina to, że większość obiektów zamkniętych, hal i wszystkich innych jest otwartych, a polskie pływanie są cały czas w tak zwanym zamrożeniu i nie ma tutaj żadnej decyzji w tym względzie. Sport wraca jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na niskie temperatury, bo prawie w całym kraju w najbliższych godzinach będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju lokalnie przelotne opady deszczu. Będzie od 12 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z 29 maja 2016 roku nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin zaprezentowali utwory z płyty Songs from Yesterday wydanej w duecie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Czasami się tak mówi, że historia zatoczyła koło. To stwierdzenie idealnie pasuje nam do dzisiejszego wieczoru, bo właściwie pomysł powstania tej płyty zrodził się tu na tej scenie, na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej podczas koncertu z przebojami Radia Luksemburg. Tak to dobrze im się grało i śpiewało, że potem weszli do studia i nagrali płytę, która nosi tytuł Piosenki z wczoraj, a piosenki na wczoraj, jak to woli. A okazuje się, że te piosenki to są takie, które są i na dziś, i na jutro, i na zawsze. Takie to są te piosenki na tej płycie. I dzisiaj mam wielki zaszczyt nie tylko zapowiedzieć ten koncert, ale także powiedzieć Państwu, że to już jest złota płyta. Oklaski, tak, oklaski. Zatem zapraszam na scenę Krzysztof Herdzin, Mieczysław Szcześniak. Spróbujmy alfabetycznie. Krzysztofie, to dla Ciebie. Gratulacje wielkie. Od trójki również. Mieczysław Szcześniak ze złotą płytą i Krzysztof Herdzin. Ale, że Państwo doskonale wiedzą, że nie tylko ci dwaj wspaniali artyści nagrali tę płytę, tylko mieli obok siebie dwóch znakomitych przyjaciół, to teraz równie gorąco powitajmy ich na scenie. Robert Kubiszyn! Cezary Konrad! Zatem już są w komplecie. Songs from Yesterday znowu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, pozwólcie, że ja powiem dwa zdania, może półtora, bo Mieczysław i ja chcieliśmy przed koncertem jeszcze pociągnąć troszkę ten uroczysty klimat i kontekst tej pięknej nagrody. Szanowni Państwo, tej płyty by nie było, gdyby nie tych dwóch dżentelmenów, którzy tutaj tak pokornie stoją w drugim planie. Robert Kubiszyn, Cezary Konrad. Niezwykli muzycy, moi przyjaciele, gramy w trio od wielu, wielu lat. Nie wyobrażam sobie kogoś innego. Proszę nagrodzić ich wielkimi brawami, bo ten materiał dzięki nim jest taki, jaki jest. No i jeszcze jest ktoś, komu trzeba bardzo podziękować, ale to już Mieciu. Proszę Państwa, chcieliśmy bardzo podziękować Wam, bo dzięki Wam zwykła płytka stała się złotką. To Wyście zechcieli towarzyszyć naszym wyobraźniom, naszym muzykalnościom, naszej chęci odrobiny luksusu stworzenia, czyli w tym naszym durnym dość świecie, gdzie błyskotki się liczą i gdzie nie ma za dużo przestrzeni. Chcieliśmy Państwu dać spokój, przestrzeń i możliwość porozmawiania z dźwiękami, z pauzami i z paroma tekstami, które odkryliśmy na nowo. Potraktowaliśmy ten materiał po trosze, jakby były to pieśni napisane dla nas. Dziękuję bardzo trójce, bo mój debiut miał tutaj miejsce. Nagrywałem 1 listopada, przyszli o zbroku. Tutaj w Trójce mam okazję zaśpiewać dzisiaj dla Państwa z moimi wspaniałymi kolegami płytę, która nazywa się Songs from Yesterday, bo raptem wczoraj pop wyglądał tak, jak za chwilę Wam będziemy opowiadać. Ja dziękuję też jeszcze bardzo firmie Sony, która zdecydowała się tę płytę wydać. I dziękuję bardzo Hektorowi Weriosowi i Joannie Nordyńskiej, którzy nakręcili dla nas teledysk z utworu, który za chwilę Państwo usłyszycie. Yesterday. Rafał Smolek, jeśli nas słyszysz, dziękujemy Ci bardzo, bo on był piątym kołem w tym olimpijskim zajściu. On trzymał gałki i on spowodował, że ta płyta brzmi tak, jak brzmi. Dziękujemy Ci. Rafał Smolek. To było raptem wczoraj. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. I don't know, she wouldn't say. I said yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. No one need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tak się kiedyś grało i śpiewało pop. To jest nie do uwierzenia. Przed nami piosenka popowa, ale piosenka, która jest traktatem filozoficznym, traktatem zen. Proszę się wsłuchać w to w dzisiejszych czasach. Myślę, że wszystkim nam to się przyda. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w świecie wolnym od wszelkich wojen, od różnic poglądowych, światopoglądowych, etc., etc. Oczywiście to jest czysta utopia, ale warto pomarzyć i wyobrażać sobie. Imagine. Imagine. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday you'll join us, and the world will live as one. Będzie drobny hodla pewnego niezwykłego artysty, który chodził własnymi drogami zawsze. Pracował z różnymi muzykami, z różnymi gatunkami muzycznymi, romansował, zostawił wiele pięknych rzeczy po sobie. Między innymi pieśń, która za chwilę. Dopisał tekst do kompozycji Pata Metheny powstała piosenka dość gorzka. This is not America. David Bowie. This is not America. A little piece of you, the little piece in me will die. For this is not America. Blossom fails to bloom this season. Promise not to stir too long. For this is not a miracle. There was a time a storm the blues so pure. For this could be the biggest sky, and I could have the faintest idea. This is not America. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. This is not America. Smiling from the inside, falcon spirals to the ground. So let it red tomorrow's clouds. A little piece of you, the little piece in me. This is not America. Takie są te nasze piosenki pop. One wszystkie są o czymś. Wszystkie dotykają bardzo ważnych problemów i myślę, że no przynajmniej dla mnie, kiedy zaczęliśmy nagrywać tą płytę, większość z tych piosenek dopiero tak naprawdę zyskała znaczenie. Jeszcze jak Mieciu to w taki niezwykły sposób interpretuje. Proszę Państwa, to są traktaty filozoficzne o człowieku, o kondycji świata. Niesłychane. Przed nami teraz taki utwór, do którego ludzie do dzisiaj tańczą w dyskotekach i bawią się świetnie przy tym, nie mając pojęcia, że to był protest song napisany w czasie wojny w Wietnamie i tam pojawia się bardzo dużo takich też pytań refleksyjnych. What's going on? O co biega tak naprawdę? O co w tym wszystkim chodzi? Marvin Gaye, What's going on? Everybody thinks we're wrong, but who are they to judge us? Simply 'cause shall her as long. Ooh, you know we've got to find a way to bring some understanding here today. Bigger lines and bigger signs. Don't punish me with brutality. Come on back to me so you can see. Lines and bigger signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see. Kolejny nasz drobny hołd dla mistrza, który kamieniem milowym ciągle jest, muzyki Stevie Wonder. Jego Ribbon in the Sky, jedna z najpiękniejszych erotyków, jeden z najpiękniejszych erotyków śpiewanych. Kto jeszcze dzisiaj tak wyznaje miłość? Czy jeśli mogę, czy mogę dotknąć twojej ręki? A jeśli to możliwe, czy mogę dotknąć drugi raz? Ribbon in the Sky. That a star would guide you my way to share with me this special day where a ribbon's in the sky for our love. If allowed, may I touch your hand, and if please, may I once again, so that you too will understand, there's a ribbon in the sky for our love. Ta piosenka jest ikoną, proszę Państwa. Niezwykły tekst, niezwykła muzyka, niezwykła kompozycja, niezwykłe wykonanie. Erika Claptona, Tears in Heaven. Nie tykalibyśmy, gdyby... Ja też kogoś straciłem i chciałem tej historii bardzo opowiedzieć. Nawet w studiu zmieniliśmy zupełnie podejście do tej pieśni. Wyszła nam taka opowieść. To są nasze łzy w niebie. Time can bring you down. Time can bend your knees. Time can break your heart. And you're begging, please, begging. Jedyny taki rodzynek w naszym repertuarze. Burt Bacharach skomponował kiedyś dzieło zatytułowane Alfie. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? Was it all about when you sorted out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, I'll feel that I guess it's wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, I'll feel, what will you land on an old golden roof? As sure as I believe there is a heaven above, I'll feel, I know there's something much more, something even non-believers can believe in. I believe in love, Alfie. Without true love, we just exist, Alfie. Until you find the love you've missed, you're nothing, Alfie. When you walk, let your heart lead the way. Piosenka, którą na pewno Państwo znacie. Myśmy zakleli ją w bluesach, ponieważ najlepiej się poskarżyć przeciwko postępującej konsumpcjonizmowi i postępującym paru innym bzdurom, które próbują mass media nam włożyć do głów. I can get no satisfaction. Ciekawe, czy Wy macie. Can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I try. About some useful information, supposed to fire my imagination. I can't get no. Hey, that's what I say. Hey, that's what I say. Thank you.